لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا۔ جو بندہ اپنے بھائیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، انہیں خوشی ملے تو خود بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر انہیں غم پہنچے تو خود بھی غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اور جس چیز نے اس کے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی اس کوشش کی قدر دانی کرتے ہوئے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی آدمی نے راستے سے کانٹے دار شاخ کو بھی ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ بخش دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں کانٹوں والی ایک شاخ دیکھی تو اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی قدر دانی کی اور اسے بخش دیا۔ صحیح مسلم، کتاب البر والصلہ۔ مسلم میں ہی ایک دوسری روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک شخص کو گھومتے پھرتے دیکھا، اس نے ایک درخت کو راہ سے کاٹ دیا تھا، جو راستے میں ہونے کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ صحیح مسلم، کتاب البر والصلہ۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کسی بھی طرح کا فائدہ دینے میں یہی ثواب ہے، یعنی احادیث مذکورہ میں تو لوگوں سے تکلیف دور کرنے کے اعتبار سے مثالیں ہیں، اصل چیز لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ اور اپنے بھائی سے تکلیف کو دور کرنے سے نہ صرف گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے حساب کی سختیاں بھی دور فرما دیں گے۔ اس چیز کی وضاحت ذیل کی ایک حدیث سے ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرما دیں گے، اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اور جو کوئی آدمی ایسے راستے پر چلا کہ وہ اس میں علم کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی پر آسانی کرنے سے اللہ رب العزت آخرت میں بدلہ دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ آخرت میں آسانی کی ایک مثال، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک آدمی مر گیا، اس سے پوچھا گیا، تو کیا کرتا تھا، یعنی تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، مالدار کو مہلت دیتا تھا، تنگ دست کو معاف کر دیتا تھا، تو اللہ نے اس پر یہ آسانی کی کہ اسے معاف کر دیا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے بھی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الاستقراض و اداء الدیوان۔